علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة احقاف کی اللہ بیان کو دیو دول سو خبرو تدین مخ کی دسلور بیانو شو پنزم خبرا زجر دے دو قسم خلق تا یو آغا خلق چھ دا قرآن نہ مخڑے دی سر دشمنی کی دویم آغا خلق چھ پیغمبر بانے دروغ جوڑے دا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ پُورِ دا دوار قسم لا اللہ زجر ذکر کی زور نہ رٹنا شپگم خبر اثبات تا رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وم خبر دلیل نقلی صداقت قرآن و صداقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم خبر ترغیب و نیک و اعمال دا اول اللہ دا زجر ذکر کی او دا انسان قابل د زورنے او د رٹنے زکہ دے شیو خوا دا اللہ کتاب دے بل خوا دے دے نو دا قرآن پہ مقابلہ کی دا دنیا خرافات ہو دا دنیا کا خبر ہے چہ خلق دا زانہ جوڑی کڑی دی سو یو آسمانی کتاب کی ندی راگ دی یو پیغمبر دا سے ندی وی دی یو حق پرس عالم سے تداغی بیان ندے کڑے دے دا قرآن پہ مقابلہ کی اغاخلی قرآن پری دی مدا سے انسان کو خام خا د زورنے اور درٹنے قابلی کہ اللہ وی حق راغ قرآن راغ زمارا طرف نہ وہ زما کلام راغ او تپ آگے کی چونچا را کے الٹا قرآن تم دروغ وے او پیغمبر تم دروغ جنوے سدب رضانہ سے جوکڑی رزق اللہ دلا رٹنا و زورنا سنگ چه اللہ مخ که دلائل ذکر کرو و دلائل و نفس دی مشرک لزوره نذکر کرو چه تا دوره نپوی که کتا و برا نگوری زما دی نعمتونو تا نگوری چه سور نعمتونو می پتا بانی کلی بیاوام غیر اللہ تا ادریگی او اغا تا وی پیر را مدد شی داغه دا پاره زوره نذکر کرو سبا قیامت را روان نم داغ خلق پستا دشمنا نگوری نا چا تا چه تن نولاری او چغی و تا وی او خپل است سوالو نریستا او هغه وتړوان دی کې چې زما به دا حاجتونه مال پوره کی دا خلق و سبا د قبرون نه راپاسي او ستا خلاف بیان به شروع کی چې دا خو به ایمان او شیطان عبادت کو موږ دنه څه خبر نو دغه دل الله زور نه ور کوي. وایدا تتلا علیہم آیاتنا او کلا چلو استیشی پدی باندې آیاتنا زمونگا بیناتن خخکارا واضحه تک د قران او یاد هر آسمانی کتاب آیات او دلیل هغه بالکل واضح ایت ته بوین ورته او آسمان ته او زمکی ته او غر ته او رزان ته او قرآن دا حلال و مسئلہ و دا حرام و مسئلہ خو واضح ہے ننور پشان بیناتن صفت ذکر ہوئی. قال الذین کفروا نوائی کافران للحق حق تا لما جاءهم ہر کلا چراغ دیتا دا سحر مبین دا خو جادو دخکارا جادو دا بنیانو دا لاسو جوڑ شو جادو دا بنیانو علمو نہ مخلوق دماغ جوڑ کھڑے دی دا فتوا تو قرآن باندھے بولا گولا حالانکہ دادا اللہ کلام واضح کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان نازل شو داغی ہر یو پرزا و ہر یو ذرہ اگر دنور پشان زلی دا و حق او دی د بنیان و دا کلام پشان اگر دا وی هذا سحر مبین سحر ہو خلق دا زان جو کھڑے شیطانانو جوکڑو نو یا انسان جوکڑو یا شیطان جوکڑے داغی علمو او دا اللہ علمو او دے ظالمانو وی حاضر سحر مبین دا یو زجر او دویم ام یقولو نفترا ام پا مانا دا بل سرا بلکہ وی دا مشرکان افترا دے پیغمبر دا دزان جوکڑے دے سکاقی کی مختلف فتوی ہے مختلف مولیانو پکی دار چازان لدماغو نو یو باوی دا سحر دی اغبل باوی نا دا شعر دی سنگ چیزا مونگا پا دی عربو کی شعرا دی او پا عربی بانی خفو ییگی او فصیح او بلیغ مقابلے سکنشی کولی دام یو شاعر دی تا زان سجو کری دی او زان تا نسبت کی او نسبتی کی اللہ تا چیزا دا اللہ خبری دی او دا اللہ کلام دی بلکہ وایدی افترا ہو جوڑ کرے دے دا دے پیغمبر دے زاننا قل نتو تا جواب کیوں آیا زستا سو پا خیال کی دا ما جوڑ کر او زو دا اللہ دے طرف نرا لے گلی شو پیغمبر نیما نو بیا خود دے انام لائق نیما بیا خود پکار دا دی چی اللہ مال سزا را کی تو چی اللہ مال سزا را کی نو تاسو پا مخلاص کی دا اللہ نا بل بسو کی پا دی جہان کی دا اللہ را سزا نہ بما خلاص کی نہ تو سر اختیار شتا نہ بل چا سر اختیار شتا بیا دا خو زر یاد اللہ قہر او عذاب تزان نہ سم پزورا قل و ادی تا ان افتریته کچری دا ما دزان جوړ کړي فلا تملکون لی من الله شیئا نو تاسو اختیار نہ لره زما د پارا من الله شیئا دا اللہ ر طرف نہ دی یوی زری کا هغه وغواړي او مال سزا را کی او خامخا به سزا را کی ولی زده زانه پا غبا نی دروغ جوړو ما او دا وی ما چه دا دا اللہ کلام دی وغا ما دا زانه جوڑ کری یا بل چا ما سره تعاون کری دا انسانیت جوړ شوی خبری او جوړ شوی قیسی زناخ لما او اللہ سره تڑو ما چه دا دا اللہ کلام دی نو اللہ با خامخا کسا کی گی مال با سزا را کی نو چه اغا سزا را کی نو تاسو با می بیا بچ که نمیشه بچ کولی هو اعلم دا اللہ خفو دے بما تفیدون فیه پاغ سبان چه تاسو ننوزے پاغی کی تفیدون فیه تاسو پاغی کی شروع کوئے و تاسو پاغی کی ور داخلی گئے تفیدون فیه افاد الناس ثم افیدو من حیث افاد الناس سورة بقرہ کی تیر شیو عرفات والاو خلق تعلاوی تاسو مزدلفہ کی شپاو کے او بیا منا ترا دے شورو کے دے ثم افید من حیث افاد الناس بما تفیدون فیه اللہ خبو دے پاغا سے چیتا تاسو پکی شورو کلا ورن نوزے پکی کفا بیہی شہیدم بینی و بینکم کافر دا اللہ گواہ پمین زما و پمین ستاسو کی وہو الغفور الرحیم او دغا اللہ ری غفور و رحیم دا دے بخشش کو ان کے مہربان کتا سو زما د پاره شهادت نه کوي زما د رسالت چې دا د حق پیغمبر نه دی پس مکه باندې بل سو کوم نشتنو بس الله په اسمان گواہی کوي زما د پاره الله په عرش گواہی کوي او دا گواہی دا شهادت زما د پاره کافی دی کنه تاسو شهادت تاړو ضرورت نشته الله په خپل یو زینا دو زلنا قران کې بسو زای ثابت کړی چې دا زما نبی دی زما حق پیغمبر دی ما په دا کلام نازل کړی دی نو کو تاسو شهادت او کو کو نه کې زه د الله پیغمبر یم قل ما كنت بدعا من الرسل دا شپږم خبره اثبات تر رسالت و پیغمبر دی تا ما كنت نیم ذا بدعا من الرسل ناشنا د پیغمبرانو نه و ما ادری او زنه پویګم ما يفعل بي ولا بكم پا هغه سبان دی چې کیږي به زما سره او نه پا هغه سبان دی چې کیږي به تاسو سره ما كنت بدعا من الرسل نو مشرکین خو قسمه قسم شبهات د پیغمبر خلاف نو کله کله به مؤمنانو ته وی چې دا د الله پیغمبر دی او د توه په وخت باندې وحی راځي بیا خو به دې د هر څه نه خبرې تاسو به تنه نه یې خبره او مونږ به تنه نه یو خبره دا خو بیا مونږ هم خبرې او تاسو به هم خبرې ځکه چې د الله پیغمبر شو د الله نبی شو نو هر وخت به د سره جبریل علیه الصلات والسلام د الله له طرف نه موجود یو یا به ول الله پاک اختیارات ورکړي علم به ول ورکړي حقیقت کې ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم څنګه چې مخکې الله نفي د شرک په دعا ذکر کړ نو داسې نفي د شرک په علم هم الله ذکر کړ زمانه مخکې چې سوره انبیاء تیر شوي دي نو زما په شان انسانانو بشرو هغه په دې ځمکه ګرځېده او خوراک به کو خوب به کو ستړي کېده به د دنیا هر یو کار ته محتاج او هر یو شی ته محتاج او الله دغه څه پیدا کړو نو زم دغه په شان مدانه چې غني مالا به تیار راځي زبر دې خلکو له تیار ور کوم او بس زبر خبره کوم او هغه کار به کیږي ها زمانه مخکې چې سور انبیا راغلی او ناغه هم دغه سی یو ورځ به خوړه او دور ورځې به سره سنو هغه سره به هم کله کله توره په لاس کې جهاد به کوو هغه سره بم کله کله لور او رمبه په لاس کې و په دې ځمکه کې بیکار کاو خروانده به کوله هغه بم کله ګډي بيزي سرولې تمام دغه حال څنګه پیغمبر ویلو زمانه مخ کې چې سور انبیا تیر شوی دي نو هغه ټول د خپل قوم ګډي بيزي سرولې دي نو مؤمنانو ته پوښتنه کوي وا انت یا رسول الله تاو مو وی او مام مکی والا ولګړي سرولې دی براله سلګه غل را کوله ور بشه ما پغی باندې ګړي سرول نو زه دغه انبیا او نس بدل خنیم بدعا من الرسولیا معنا دا اولا من الرسول دی توای چې زنه ما ول پیغمبرانو زمانه مخک دی انبیا یو لاک او سلی رزر انبیا تیر شوی دی سو انبیا او سو رسول نو زه خدای غینه اول نیما چې زبر دې ټولو نه بدلې مو زه بل شان مو ما سره به اختیارات یو زه به در سره خبرې ما او دویم دا چې بدع معنا بدیع ناشنا به مثال بدیع السماوات سورۃ بقره کې تیر شي و د دغه نه بدعتم دې بدعت هغه کار ته وي چې دغه مثال په شریعت کې نه خلق د ځان سو کی او هغه ته دین وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خخ کارویلی من احدث فی امرنا هذا زمونږ په دې دین کې چا یو کار جوړ کړ یو خبره جوړ کړه خو هغه چې په دې دین کې نه و نو فهو رد دا پاره سړی باندې مردود دی باقی تر ثواب کار وی خدا ر ثواب کار نه دین جوړ شوی دی وس به سوک نه جوړی دا غی نقشه او مثال نشته په دین کې لہذا هغه بدعتو ګرځید بہر حال دا لفظ ہم داغی نہ دے ما کنتو بدعا من الرسول زسب عجیبا و ناشنا دا پیغمبران نہ نیمو چی زمان پشان گری مخی سوکنی دی تیر شوی نا زمان پشان انبیاء تیر شوی آدم علیہ السلام و سلام نوال عیسیٰ علیہ السلام و سلام پوری دا طول دا آدم علیہ السلام و سلام بچیو دا آغا اولاد و انسانان و اللہ و لخفل پیغام ورکڑو رسالت ورکڑو دا دنیا دی ہر خبر داغی محتاج و اللہ دا سے پیدا کری خدا اللہ را طرف نو سر رنا وا دغ رنا ما سرم دا دویم وما ادری او زن پویگم ما یفعلو بی ولا بکم سن پویگم ما یفعلو بی چه سب کولی شی زما سر ولا بکم او نو پدی بانی پویگم چه سب کی دی شی تاسو سر نستاسو دا حال خبریم او نو دا خپل حال خبریم مفسرین وی دا آیات کریمی دو تعلق دی یار دنیا سر او یاد آخرت سر کچر دے تعلق دا دنیا سر شی نو بیا بے مطلب دا شی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ما تا دا پتا نشتا جی ما سر بسکی گی تا سر بسکی گی سو مطلب ما تا دا علم نشتا چی آخرے عاقبت او انجام بزما استاسو سی ما یسیرون الیه تاسو انجام بسی او زمان انجام بسی سو مطلب تفصیل مفسرین دا سکی چی زمان مخ کسور انبیاء تیر شوی دی نسو پخپل مرگوان دنیا نلار قوم لولا اللہ عذاب ورک سوک دا سیو چی قومون برا جمع شو اتفاق بیوکو آغا پیغمبر تن آغا بے شہید کرو دا قوم دا اللہ سب آغا قتل شو دی قوم لبا اللہ سزا ورک تا رستو ما تا دا پتن لگی چی ما یفعلو بی ولا بکم سب ما سرکی گی و سب تاسو سرکی گی آیا دا پخوانو انبیاء و پشان چی سنگ پاغی کے دو قسمو سپ خپل مرگ بانی مړو او سد قوم د لاس مړو نو ما ته دا پته نه لګی زه په خپل مرگ بانی مرم او کنه تاسو به مې وجنه نو تاسو د حالم نیم خبرو چې په کانو به وشتې شي کنه په ځمکه به ور ننستې شي کنه په طوفان او په زل باندې به تباه کیږي او کنه په دریاب باندې به لاو کیږي دا پته ما ته نشته ولا به کوم دا یو او دویم دا پیغمبرت دیتا داوایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم یو روایت دا سلی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لی او پا خوب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داولی دا چی دا مکال ما نپات شوا او یو بل کلی تا لارم حقی که گور ما قجوری دی ونی دی چنی دی او دیر خیستا ملک ری نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته پخپل دا غی تعبیر ویست وکی دیشی چې مکه زموږ نه پاتې شي د دې کافرانو مشرکانو د لاسه تاسو تم تکلیف دی ما تم تکلیف دی او کې دیشی الله را ته راولي نو چې څه وخت تیر شنو صحابه وی یا رسول الله کله به دا غی خوب معنا روزي که تر اوسه پورې اوسه په اندازه باندې مونږ پوه نه شو نو وی دا آیات کریمه نازل شو پیغمبر ته دی تداوا یا ما كنت بلا عم من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دا پته ما ته نشتا چې دا ځای به زمونږ نه پاتې کیږي او کنه دلته به یو ځکه ډېرې خبرې وې داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې د سبا د حال به پیغمبر نو خبر د ډېرو خبرو نه الله پیغمبر خبر کړو خو د ډېرو علم ورته نه و ذکر سورة عراب کی تیرشیو لو کنتو آلم الغیب لست اکثرتو من الخیر وما مستنی السو کچر زپ غیب پویدی نما بزان لڑی خیر راجع مکڑیو او ست تکلیب پا ما تا نورا رسیدلی کما تا پتاوی چه سبا پا احد کی زما او یا تا نشیدان کیگی او یا تا نخید کیگی اور دنیا پا کی زخم نو بیا ما بد اغا صحابو پا خبر بانی عمل کڑیو چه غیداوی چه یا رسول اللہ پا مدینہ کی بپاتی شو او جہاد لسل زو بس چه گٹا پا زیب رتی نو درانی چه رازی دلتا نو بس منگا با پا گٹو بولی و لازنانا با مسر جگڑی تی او دن نبا نشی رات لے نو کما تا دا پتا ویچی زمونگا پا میدان دا حد کی دا کاری او دور تکلیب پا مونگ ترسی و نبی علیہ السلام پا کی غاخون مبارک شیدان شو مخ زخمی شو او ڈالی دا مشرکانو دا مخ مبارک کی خط کھڑای دا ڈالی لست اکثر تو من الخیر ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ما تا دا پتن لگی جی تاسو سر بسکی گی او ما سر بسکی گی راتون کی وقت تو ایم مانا دا سکی وما ادري زنه پويګ ما ما يفعل بي ولا بكم چې سبا کولی شي زما سره او نه پدي پويګم چې سبا کولی شي تاسو سره دا علم ما ته نشته چې د کوم خبري امر بکیږي د الله تعالی طرف د کوم خبرو نه با زما نه کولی شم او د کوم خبري به امر کیږي ما ته پر روان وخت کې یعنی د آیات کریمه چې نازلې ده نو پیغمبر په مقام معظم کې او اوامر او نواهی زیات را لپو مدینه منوره کې ما ته دا علم نشته چې راتون کې وخت کې مستقبل کې بس اوامر د الله ما ته یا تاسو بار کې بس ما ته دا علم نشته وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دا خو چې کله د دنیا سره نو دا ښکار نه فد علم غیب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی نه مخکی هیڅ علم دی یوی خبر نه و ځکه خداوه د نبوت نه وکړي کنی نو سلویخ کاله مخکی رستو چ اعلان کین خو شلو کالو په عمر کې وکړو کنه پدی مکه کې نه پاتې کیدو او پدی مکه کې بخل کو تقریر نه کولو او قصیده به نه ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم دغه سولاړو لکه زید ابن عمرو ابن نفیل او قصیده به رضانه جوړ کړی او هغه به ویلا خدا الله ر طرف نه حکم نو شری وما ادري ما يفعل بي ولا بكم او چکل امر راغي نوم د نبی علیہ السلام دا حال دی چې د سبا د حالا نه خبري مخکې صورت صورت بنی اسرائیل کې تیر شو الله پیغمبر ته دا مو چې د سبا دا کو وما ادري ما يفعل بي ولا بكم سو کې لګي د اخرت سره چې د اخرت متعلق اگر چې دا قول لو مفسرین د شته د بازو حکم زور دی د اخرت په باره کې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پتہ نشتا ٹھیک تا دا امت پا بارا کی خوخکارا دا زکا پا صحاباو کی دا سیو چی پیغمبر دا غی بارا کی ویلو دا پا جنت تا دی ویلو عشرہ مبشرہ نبی علیہ السلام دا غی بارا کی ویلو دا حدیث نصابت رخم شعور حدیث دا سی او یا تنا نبی علیہ السلام اگا قاریان علماء نجد ترالی گلو او التا غی شیدان کلو دا غی بارہ کی واضح خبر ہے جنتیان دی پیغمبر تا پتا ہو ولی دا دیو تا پتا نو چی تمام انبیاء پا جنت کی رو دا دیو تا پتا نو چی زبا جنت تزمہ چی چا دا آخرت سر لگولی دی نا آغا وی ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم اگی دا مانا کی چی ما تا دا پتا نلگی چی ما سر بسکولی شی و تاو سر بسکولی شی حالانکہ دا آخرت احوال طول دا سی دی چی زیاد پاگی کی اگر پا ذریعہ دا وحی اللہ پیغمبر تا خود دلی یا یو قسم وحی یا بل قسم وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پا غیبانی گرزو لیم دے جنتی لی دلی دے جہنمی لی دلی دے دا دیر گنانگار و حالاتی لی دلی دے نو آخو دا مخکی نا پیغمبر تا پتا لگی دلی دا چیر سودخور دا حال دے دا غمولا چی اگر حق نوی دا غد دا حال دے بل تاوی و پا خپلا پی عمل نکی دا غد دا حال دے دار سو خوب معراج کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لی دلی نو سنگ دا وی جما ادری ما یفعل بی ولا بکم اتفاق د مفسرین په دې چې دا لګی دو دنیا سره د دنیا احوال سو ماضی دا او سو مستقبل له او سو حال له دا هغه خبرو نه پیغمبر خبر دی چې الله و ته ویل چې لا وحی و ته نه شوی نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه احوال په باره کې دانش ویلې چې دا به داسې کیږي چې سو جبرئیل لاغلی نه هغه و ته ویلې نه نبی علیہ السلام چرته رضانه خبر نه ذکر کړي ډیرو ځینو کې د مشرکین او د یهودو به یو لوی شبه پیدا کیده دا څنګه پیغمبر د مونږ ته ویل چې سبب زه جواب در کوم پنځل لس ورځې وحی بند خدا پته نبی ته نه لګیدا او چې کله الله خبرو نو بیا جنت وته خو وانه سنونه وته خو کوم انبیا چې تیر شي وغي ورپسې مونږ کو بیت المقدس وما ادري ما يفعل بي ولا بكم بارحال چر دنیا سره ولګی نو دا بهتره معنا ده ان اتبع خطا ته دا پته نه لګی نو بیا زمونږه واست فرق څه نو دا فرق ته اشاره کوي زه تابعداري نه کوم الا ما يوحى الي مگر دا هغه چې وحي کولی شي ماته ان اتبع زنه مروانو الا ما يوحى الي مگر دا حاغی چو وحی کولی شی ماتا وما انا الا نذیر مبین او نیمزو مگر یرون کے اخکارا دا غر طرف نراغلے ما اگر علا وحی و پیغام را کرے زما استاسو فرق دا دے چھ دا اللہ را طرف نما تا وحی کی گی جبریل علیہ السلام رازی اللہ پیغام خپل اغتا ورکی وغی ما تا رو رسی زیتا صدر رسو دا اللہ امانت دے زا غیتا پتا میما علم دے دا غیب و علم دے پا اللہ جبریل تا ورکی و جبریل علیہ السلام ما تا او زا غا تعلیم تاسو تا درکا پا غی که زبو خل نکو ما وما هو علی الغیب بدنیم خپل تا و پردی تا عربی تا و عجمی تا یو شان غزر رسو ما ان انا الا نذیر مبین تاسو می رو ما دا اللہ دا عذاب نکنی منی او کبل سوکینو اغام می رو ما چا تا چیزا ما دا آوازو رسید لیون درکم بیهی و من بلخ چی چا تا ام دا پیغامو رسید نزو دا غد پار منذر ما وما انا الا نذير مبين قل لو ادي ترايتم خبر كما ده دليل نقلي ان كان من عند الله كشريبي دا قران دا الله طرفنا وكفرتم به او تاسو كفروا كه پدي باندي وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله او بيان کړو گواہی کړي وا يو بيان كون کي يا گواہی كون کي دا بنی اسرائیل اونا علا مثلیه پا مثل لدی بانده دو معنی کئی مفسرین یو دا چه عبداللہ ابن سلام پا بنی اسرائیلو کیا مشهور عالمو اغیم دا مانو اگر آغل و کلمه بیلیو نبی علیہ السلام تاوی تاسو تجربهو کے پا دی یهودو بانده زب پا دی گدیر مشهور و مقبول سڑیم دی بسوی زما پا بارکی پیغمبر و تاوی راش راجم اکڑو و تاوی دا عبداللہ ابن سلام پا بارکی استاسو سخی اللہ غیوی سیدونا و ابن سیدینا خیرونا و ابن خیرینا آقا خو پا مونک دیر غور دے دا آقا مشران دیر غور دے آقا خو پا مونک سردار دے دا آقا مشران سرداران عالمونا و ابن عالمینا آقا دیر لوی عالم دے و پا مونکا کی دا آقا مشران لوی عالمانو نوی کچاری آقا راشی او هغه بیانو کې او شهادتو کې ردی خبر چې لا اله الا الله هغه وتوی اعاده الله من ذلک وی الله دې دین او ساتي هغه باندې زمونږ دا یقین ناراضي او دې کې عبد الله ابن سلام د دن نه راوته او گواهی وکړه وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ناغي خو په هغه لږ ځای کې په دوه منټه کې ملامت شو ناغی وی شرنا و ابن شرنا فمونگا کی بدتری سڑے دارے او دادا مشران بدترو ناکارو او جاہلونا و ابن جاہلینا دا خود جاہل رسنانو خبر نرے او دادا کا مشران جاہلانو او دا خود سر یو زلیل سڑے دے او مشرانی ٹھوڑ زلیل او رسو او دلی ابن سلام پیغمبر دے او دلیل و شہد شاہد من بنی اسرائیل علا مثلی تاسو مولام دا شهادت کړو بیان کړو کمرات ته ناغشی او یاد هغه مرګری نورو چې هغه تورات او انجیل او امانه موسی علی السلام او عیسی علی السلام او امانه له او شکل پیغمبر دنیا ته راغی او قران ناغی نو د قران او د پیغمبر خبره مو منل کو مشهور معنا دلیل نقلی ده موسی علی السلام ته مراد و شهید شاهد من بنی اسرائیل او بیان کړو یو بیان کوون کی د بنی اسرائیلونه علی مثله په مثل لدی باندې مثل لمرات تورات موسی علیہ الصلوۃ والسلام شهادت کړو او بیان کړو علی مثله هغه کتاب تورات قران په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو نو پیغمبر د دې شاهد شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو تورات شاهد موسی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کون کی دا پیغمبر شو دا قرآن شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کون کی دا تورات شو دا موسیٰ علیہ السلام شو تاسو وسم نمانے تاسو پیغمبروں دا دے بیان کرے فا آمنا ناغو اگا بیان اون کی یعنی موسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑے و استکبرتم تاسو نمانے ناغو تاسو پیغمبروں تاسو دا یہودیت دعوی کرے تاسو علماء و تاسو انبیاء دا دے خبر اقرار کی تاسو نمانے ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله توفيق نور کی قوم ظالمانو تا اپلا ترغیب ذکر کی جانے کو اعمال تھا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات او کلاچ الاستشی بدیوانی آیاتنا زمون گخارا قال الذين كفروا نوائی کافران للحق حق چی قرآن دے لما جاءهم ہر کل جراغ دیتا دا سحر مبین دا خو سحر و جادو اخکارا ام یقولون افتراہ بلکہ دے پیغمبر دا ذان نجوڑ کر دے قل نطور توایا ان افتریتوہو کدا ما دا ذان جوکڑی فلا تملکون لی نو اختیار نلرے تاسو زما دا پارا من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نا دا یوی ذری وہو اعلم دا اللہ خپو دے بما تفیدون فی فہاں غصو چی تاسو ننوز داخلی گے پاغی کی یا تاسو شروع کوئے پاغی کی کفا بھی شہیدم بینی و بینکم کافی دے دا اللہ گواپ من زما و من ستاسو کی وہو الغفور الرحیم او دا غا اللہ رے بخشش کونکے و رحم کونکے قلو آدیتا ما کنتو نئی مازو بدعم من الرسولی عجیباو ناشنا دا پیغمبرانونا یا اول پیغمبرانونا وما ادری او زن پوئیگم ما یفعلو بی ولا بکم چه سبا کولیشی دا ما سرا او نتاسو سرا ان اتبعو زتا بدارینکم الا ما یوحا الی مگر دا حقی چه وحی کیگی ماتا وما انا الا نذیر مبین او نیم ازا مگر یر ان کے اخکارا قل ہوا یدی تارا اے تم خبر کیما ان کان من عند اللہ فچریوی دا قرآن دا اللہ را طرفنا وکفرتم به او تاسو کفرو کفدی باندی وشاہدا شاہدم من بنی اسرائیل او حال دادے چی بیان کرو گوائی کرو آئے او گوائی کون کی دا بنی اسرائیلونا علا مثلی پا مثل لدی قرآن باندی فا آمانا ناغی ایمان روڑ پا دی بانی وستکبرتم او تاسو انکارو کو ان اللہ لا یهد القوم الظالمین بے شکا اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا